onlardan istediği nedir, nasıl biliyorlar ve ona göre hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Bakın, tabiatta bir nizam kanunu var. Nizam, intizam kanunu var. Tabiatta düzensizlik göremezsiniz. Düzeni bozan hiçbir şey de göremezsiniz. Bir zerre veya herhangi bir küçük canlı varlık, tabiattaki nizam ve intizama uygun bir şekilde kendisi de hayatını sürdürüyor. Yani bu şuna benziyor. Sosyal hayatta, yaşadığımız hayatta bir trafik kanunu var. Trafik kanununda birçok kurallar var. Yani diyelim ki yolda seyrederken 90 kilometreden daha fazla hız yapmayacaksın. Yolun sağından gideceksin. Önündeki bir arabayı sollarken şöyle yapacaksın. Park ederken arabanı şuraya şöyle park edeceksin gibi trafiğin pek çok kanunu, nizamı var, kuralı var. Trafik kanununa uyabilmek için bu kanunları bilecek ve ona göre şoförlük yapacak olan insanlara ihtiyaç var. Bir araba kendi başına bu kanunları bilmez. Şoför bunu biliyor. Bir imtihandan geçmiş, bunları öğrenmiş, bu kuralları ona göre hareket ediyor. Ya tabiatta cansız varlıklar ve küçücük canlı varlıklar, mikroplardan efendim büyük hayvanlara kadar hepsine dikkat edin. Kainatta hakim olan nizam ve intizam kanunlarına hepsi uyuyorlar. Uygun hareket ediyorlar. Tabiatta bir denge kanunu var. Hiçbir canlı varlık, cansız varlık tabiattaki dengeyi bozmak üzere yanlış adım atmıyor. Tabiattaki dengeleri koruyorlar, gözetiyorlar. Yine israfsızlık kanunu var tabiatta. Rabbimiz böyle bir kural koymuş. Yani istemiş ki her şey en kısa yoldan, efendim, en kestirme şekilde tahakkuk etsin, gerçekleşsin. Lüzumsuz, faydasız, abes işler olmasın tabiatta. Bakıyorsunuz, abesiyet yok tabiatta. Bütün canlı varlıkların vücutlarında kan damarları, sinirler, en kestirme yollardan dolaşıyorlar. En güzel şekilde ulaşmaları gereken yerlere ulaşıyorlar. İsraf görmüyorsunuz. Ve yine tabiatta bir temizlik kanunu var. Gökler temizleniyor, yer temizleniyor. Sinek kendi vücudunu temizliyor, böbrek kanımızı temizliyor. Bütün kainatta, her yerde, her canlı varlığın vücudunda bir temizlik kanunu cereyan ediyor. Denizler temiz tutuluyor, karalar temiz tutuluyor. Eğer bu kanun, bu ilahi kanun olmasaydı, yeryüzünde biriken enkazlar, ölümlerden doğan pek çok cenazeler, yeryüzünde dağlar gibi yükselecek ve tabiatı kirleteceklerdi. Görüyorsunuz ki arılar ve leş yiyen hayvanlar, ölüleri yiyor ve temizliyorlar, cenazeleri kaldırıyorlar. İşte vücudumuzda temizlik yapan kanımızdan, al yuvardan, ak yuvardan tutun da, tabiatta görev yapan ne kadar varlık varsa, gökleri temizleyen rüzgarlara varıncaya kadar, hepsi temizlik kanununa uyuyor. İsrafsızlık kanununa uyuyor. Denge kanununa uyuyor. Nizam intizam kanununa uyuyor. Bakın, yine tabiatta bir yardımlaşma kanunu var. Canlı cansız bütün varlıklar birbirlerine yardım ederek, el ele çalışıyor. Birbirlerini gözeterek, sanki şuurlu bir şekilde gayelerine doğru sevk ediyorlar. Bizim vücudumuzda kalp mideye yardımcı, mide kalbe yardımcı. Böbreğimiz karaciğere, karaciğer böbreğe yardımcı. Binlerce organımızı sayabiliriz ki hepsi birbirine yardımcı. tabiatta bu kanun var ve Cenab-ı Hakk'ın bu yardımlaşma kanunu kainatın her yerinde, bütün canlılar arasında var. Tabiata bakıp da tabiatı bir savaş alanı, bir mücadele alanı gibi görenler aslında şaşı gözle bakıyorlar. Tabiatta gördüğümüz savaşlar bile aslında bir yardımlaşma kanunudur. Birilerinin hayatının devamı için, sürdürülebilmesi için başkaları hayatlarını feda ediyorlar. Bu anlamda bakın, canlı hayatı koruma ve canlı hayatı sürdürme kanunu var. Neslin devam etmesi kanunu var tabiatta. Sinek de buna uyuyor, fil de buna uyuyor. Evet. Peki bu varlıklar, bu kanunları, bu gerekleri, bu ihtiyaçları nereden biliyorlar? Nasıl yerine getiriyorlar? Düşünerek mi? Akıllarını kullanarak mı? Hayır, onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Allah onları nasıl programladıysa, onlar o ilahi programın gereğini yerine getiriyorlar. Şimdi bilgisayarlarda programlar var ve o programlar bilgisayarın çalışmasını yönlendirdiği gibi, bir fabrikanın hatta çalışmasını yönlendirdiği gibi, biz kolayca şimdi anlıyoruz ki, bütün bir tabiat, külli irade ile programlanmıştır. Bizim cüz'i iradelerimiz, o külli irade yönünde, bir zevk, bir tat alarak çalışmaktan ibarettir, bir itaatten ibarettir. Kainata böyle bakınca, kudret-i ilahiyeyi ve külli iradenin azametini görüp, hayranlıkla, hayretle secde etmek lazım. Evet, tabiatta bir hikmet, anlamlı, faydalı olma kanunu var. Hikmetsiz, anlamsız, faydasız hiçbir şey göremiyoruz. Vücudumuzda her organın bir görevi var. Yani bir faydası, bir anlamı var. Neden gözümüz iki tane? Neden gözümüz renkli görüyor? Neden göz kapaklarımız var? Neden işte elimiz, parmaklarımız şöyle? Neden ayağımız böyle denildiği zaman, külli bir irade, külli bir hikmet, tabiri caizse hani külli bir akıl, her şeye bir anlam, bir fayda, bir mana, bir vazife yüklemiş. Abes bir şey yok. Sinek de buna uyuyor, balık da buna uyuyor, efendim insan da buna uyuyor. Bütün hareketleri anlamlı, faydalı, lüzumlu. Öyleyse, bütün kainatı anlamla, faydayla dolduran, faydasız, abes bir iş yapmayan, Allah'ın emriyle, Allah'ın programıyla hareket ediyoruz hepimiz. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Demek ki canlı cansız bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın onları programlaması, sevk etmesi sayesinde bu kainatta hakim olan ilahi kanunlara, ilahi iradeye itaat ederek hizmet ediyorlar. İşin özeti bu. Yoksa kendileri bir şey bildikleri için değil. Birçok hayvan neyi, neden yaptığını bilmez. Yavrusuna bakarken de bilmez. Diyelim ki yumurtasını bulunduğu yerde evirip çeviren bir kuş da neden evirip çevirdiğini bilmez. Gurk olup üstüne yatan, yumurtasını ısıtan bir kuş, bir tavuk da neden bunu yaptığını bilmez. Onları görevlendiren Rabbimiz bilir. Evet, Allah o tabiat kanunlarına, yani şimdi tabiat kanunları adı verilen, öyle söyleniveren, o hayat programlarına, o Rabbani emirlere uymayı öyle tatlı bir hale getirmiş ki Rabbimiz, her canlı varlık kendine hoş gelen şeyleri yaparak ve ihtiyacı olarak hissettiği şeyleri arayarak yaşıyor ve ilahi kanunlara, Kitab-ı Mübin'in kurallarına bilmeyerek uymuş oluyor. Ne kadar güzel, ne kadar kolay yapmış Rabbimiz değil mi? Her canlı varlık fıtri görevini yerine getirirken, cüz'i iradesiyle kendi istediği şeyi yaptığını sanıyor herkes. Fakat aslında kainatı içine alan büyük kanunlara, külli iradeye bilmeyerek itaat ediyor. Yine üstadımız misal veriyor. Mesela hortumlu sinek, sivrisinek, dünyaya geldiği dakikada evinden çıkar. Durmadan insanın yüzüne hücum eder. Uzun asasıyla vurur, âb-ı hayat fışkırtır. Yani insanın vücudundan kan çıkarıyor ve onu emiyor sivrisinek. Kendisi için âb-ı hayat fışkırtıyor, oradan emiyor. Üstadımız bu tarz ifadesiyle, elindeki asa ile yere, taşa vurup da oradan su çıkaran, mucize olarak su çıkaran Musa aleyhisselama bir işaret göndermede bulunuyor. Onu hatırlatıyor bize. Musa aleyhisselam asasıyla taşa vurup su çıkardığı gibi, sivrisinek de uzun asasıyla, minicik asasıyla vücudumuza, derimize vuruyor ve oradan kan fışkırtıyor, içiyor. Hücumdan kaçarken özel eğitim görmüş bir asker gibi meharet gösteriyor, hüner gösteriyor. Acaba dünyaya yeni gelmiş bu küçük, tecrübesiz mahluka su çıkarma sanatını ve savaş taktiklerini kim öğretmiş? Nerede öğrenmiş? Ben, yani bu biçare Sait diyor üstadımız. Ki hepimiz kendimize bu soruyu sorarak bu cevabı vermeliyiz, verebiliriz. Yani hepimiz itiraf edelim ki, eğer biz o hortumlu sineğin yerinde olsaydık, bu sanatı, bu işi ne kadar zamanda öğrenebilirdik? Bu bir kaçıp bir hücum etme taktiğini, savaş taktiğini ve su çıkarma hizmetini, çok uzun dersler ve denemeler sonucunda ancak öğrenebilirdik. İşte ilhama mazhar olan arı, petek yapıyor, bal topluyor, kovanını hazırlıyor, uzaklara gidiyor, tekrar yolunu kaybetmeden kovanına dönüyor. 50-100 tane kovan olsa o kendi kovanını biliyor, buluyor, yavrularına bakıyor. Bunun gibi görevleri, biliyormuş gibi yapan, ilham ile yapan ama aslında Allah'ın emriyle, ilham ile, programla yapan arı, örümcek, bakın örümcek de öyle. Onun yuvasını örmesinin taklidini yapabilir miyiz? Biz şu aklımızla, şu kabiliyetimizle ve şu teknolojiyle bir örümcek ağı örecek olsak ne kadar güçlük çekeriz? Halbuki onlar ne kadar kolay, kendi vücutlarında ürettikleri yapışkan ama kopmayan, çabuk kuruyan bir ip ile, ipçik ile ağ kuruyorlar kolayca. Bütün canlı varlıklar, sinekler, böcekler o ağa takılıyor ve oradan kurtulamıyorlar. Ama örümcek o ağa takılmıyor. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl mümkün oluyor? Bu basit bir iş midir? Yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi kuşlar var. Bütün bunları sivrisineğe kıyas et. Yüzlerce, binlerce hayvanı bu şekilde sayabilirsin. Cenab-ı Hak hepsini nasıl programlamışsa o kadar güzel o programlandıkları işleri yapıyorlar. Hatta bitkileri de aynı şekilde hayvanlara kıyas edebilirsin. Şimdi Rabbimizin programını söylüyoruz hep ama bu program şöyle değil. Cenab-ı Hak programlamış ve onları bırakıvermiş. Öyle değil, hayır. Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesiyle bütün zerreler onun elinde olarak hareket ederler. Bütün hücreler onun iradesiyle, kudretiyle her an hareket ederler. Kendi başına bırakılmış efendim mekanik olarak kurulu vermiş, kendi haline bırakılmış bir varlık yoktur. Bu ifademiz yanlış anlaşılmamalıdır. Evet, Cevvad-ı Mutlak Celle Celaluh, her canlı varlığın eline tat ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir görev kağıdı vermiş. Evet, bir görev kağıdı. Tat ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış. Ne kadar güzel bir ifade. O kağıtta Allah'ın kainattaki kurallarının bir özeti ve o varlığa ait hizmetlerin bir listesi bulunuyor. Yani her varlık, mesela bu arılar, örümcekler hepsi, Allah onların beyinlerine, o küçücük beyinlerine, küçücük kutu, küçücük sandık hükmündeki o beyinlerine, başlarına vazifelerini yazmış. Adeta çok küçük CD'ler yerleştirmiş. Ve arı, örümcek ve bütün canlı varlıklar başlarına, beyinlerine yerleştirilmiş, yazılmış olan o CD'lere, o programlara göre hareket ediyorlar. Onu okuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Canım, insan başında, beyninde böyle bir şey mi var denilse, evet, buna benzer bir şey var. Ve enteresan bir şey, o canlı varlıklar sadece kendilerine tatlı gelen, kendilerine hoş gelen şeyi yaparak o CD'yi okumuş oluyorlar. CD'yi okumanın bir usulü var, işte böyle okunuyor. Karnı acıktığı zaman karnını doyurma ihtiyacı, susadığı zaman su içme ihtiyacı tarzında kendini gösteriyor o CD'yi okumak. Yani beynindeki görevi okumak. Arı, o tadı takip ederek sandıkçayı açar, programını okur, ona göre hareket eder. Emri anlar. Evha rabbuke ilen nahli ayeti var. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. Rabbimin arıya vahyetmesi böyledir. Külli iradesiyle onun cüz'i iradesini yönlendirir. Ona bir program yazar ve ona itaat ettirir. Bütün varlıklar için ayrı ayrı programlar yazar ve her biri için efendim itaati, kendi içlerinden bir itaat ihtiyacını, mecburiyetini getirir. Yani insan için düşünürsek şu ilahi emri, kendimiz için düşünelim. Ben şöyle düşünüyorum, karnım acıktığında aman gideyim lokantaya bir yemek yiyeyim diyorum. Aslında külli irade benim için böyle bir yazı yazmış, git yemek ye, vücudunun ihtiyacını temin et diyor. Ama ben acıktığım için kendim düşünerek o ihtiyacı karşıladığımı zannediyorum. Ve yemek yemeye bir lezzet, bir tat vermiş. Zannediyorum ki ağzıma, dilime gelen tadı tatmin etmek için yemek yiyorum ben. Ama aslında külli iradeye uyuyorum. Evlenme de böyledir. İşte bütün canlı varlıkların hayatlarını buna kıyas edebilirsin. Yavrusuna hizmet eden bütün anneler, babalar, gönül rızasıyla emri ilahiye uyarlar. Çünkü bir tat koymuştur. Bir lezzet, bir şevk koymuştur hizmetin içine. Vesiat rahmetuhu külle şey ayeti. Ne kadar güzel bir anlam ifade ediyor şimdi. Bakın, bu okuduğumuz bölüme göre dinleyin. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yani bize vazife yaptırırken bize zahmet olmasın diye vazifenin içine bir tat koymuştur. Vazifelerimizi lezzetle yaparız. Rahmeti her şeyi içine almıştır. Her şey ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi, her şeyi onu hamd ile tesbih eder. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Allah bir şeyi dileyince ona ol der, o hemen olur. Allah'ın ol demesi bizim bir programa tıklamamız gibidir adeta. bir programa tıklayınca o açılmaya ve gereğini yapmaya başlar. Bütün kainat programlanmıştır, emri ilahiye uyar. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey ve ileyhi turcaûn. Her şeyin melekût ciheti Rabbimizin elindedir, sübhandır o ve ona döndürüleceğiz. İşte bu ayetler, bu konuştuğumuz hakikatler müvacihesinde bir daha düşünülmelidir değerli kardeşlerim. Değerli dinleyiciler, 8. nota burada son buluyor. Gelecek dersimizde 9. notayı okumak üzere dersimize son veriyoruz.